To program z Trzeciopolskiego Radia Środa. 13 grudnia minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim praca nad ustawą o KRS-ie w Senacie, debata nad nowelizacją kodeksu wyborczego w Sejmie i napięcie na linii Tajwan-Chiny. Senatorowie wrócili do pracy nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jako pierwsze oświadczenie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Później będzie odpowiadać na pytania senator w Wyższej Izbie Parlamentu. Jest Michał Fedusio. Powiedz, Michale, na jakim etapie prac nad reformą sądownictwa jest Senat? Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawił z mównicy senackiej główne obawy i wątpliwości dotyczące prezydenckiej ustawy o KRS. Wspomniał o krytycznych uwagach ze strony OBWE czy Komisji Weneckiej. Sam również przedstawiał swoje obawy, między innymi dotyczące sposobu wyboru członków Rady i związane z nimi wątpliwości. Ta kwestia, która budzi największe wątpliwości, to jest właśnie to, że to parlament będzie miał wpływ na obsadę Krajowej Rady Sądownictwa i w ten sposób zburzy się to, co jest, można powiedzieć, dorobkiem naszej historii lat 80. i późniejszych, które znalazły odzwierciedlenie w Konstytucji z 97. roku. Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie zakończył swoje wystąpienie i teraz rozpoczęło się już zadawanie mu pytań przez senatorów, a generalnie ustawa o KRS omawiana jest w Senacie od wczorajszego popołudnia. Po niej senatorowie przejdą do analizy ustawy o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja rekomendowała przyjęcie obydwu ustaw bez poprawek. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W Sejmie z kolei drugie czytanie projektu zmian w kodeksie wyborczym. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło do niego kilka poprawek. Główne to utrzymanie wielkości okręgów wyborczych i jednomandatowych okręgów w najmniejszych gminach. Zmianę w sprawie JOW-ów tłumaczy Marcin Chorała z PiSu. Tam jest znacznie większa tradycja takich wyborów. Te błędy, te wady, te paradoksy ordynacji jednomandatowej, które dostrzegamy, w tych najmniejszych gminach są stosunkowo najmniej szkodliwe. Także uważamy, że wobec dużego głosu społecznego, żeby choć w części te jednomandatowe okręgi zostawić w gminach do 20 tysięcy. Tomasz Jaskuba z Kukiz 15, która popiera JOW-y, nie krył w czasie debaty zdziwienia. Ja wiem, po co zlikwidowaliście, cofnęliście się w tych JOW-ach. Poprzez opór społeczny, poprzez opór klubu Kukiz, ale i również Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u, ale pewnie po to, żeby poprzeć wszystkie inne zmiany. Marek Sowa z Nowoczesnej mówił, że projekt doprowadzi do upolitycznienia samorządów. Upolityczniacie Państwową Komisję Wyborczą. Upolityczniacie, wymieniając praktycznie cały jej skład. Zmieniacie szefa Krajowego Biura Wyborczego na własnego kandydata, wskazanego przez prezydenta, Sejm lub Senat. Projekt PiS zakłada m.in. zmianę sposobu powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 członków ma być powoływanych przez Sejm, po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. ABW zatrzymała 4 osoby, którym prokuratura zarzuca nieuprawnione pobieranie danych z bazy PESEL. Wśród zatrzymanych jest Rafał W., komornik sądowy z Warszawy. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a pozostali zatrzymani to administrator systemu informatycznego kancelarii komorniczej, jej były pracownik oraz były asesor komorniczy i jednocześnie pracownik firmy windykacyjnej. Jak informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Łukasz Łapczyński, najpoważniejsze zarzuty postawiono komornikowi. Prokurator przedstawił komornikowi zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa korzystania z rejestru PESEL i podłączenie stanowiska do sprawdzeń w innej lokalizacji niż siedziba kancelarii komorniczej, a także podjęcie szeregu czynności umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do bazy PESEL. A w ten sposób dochodziło do przekazywania danych m.in. pracownikom firmy windykacyjnej. Podczas śledztwa ustalono, że osoby nieuprawnione miały dostęp do danych osobowych ponad 350 tysięcy osób. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Chiny po raz kolejny przestrzegły Tajwan przed tworzeniem koalicji z innymi państwami, które mogłyby wzmocnić pozycję wyspy. Już wcześniej jeden z chińskich dyplomatów ostrzegał, że przyjęcie amerykańskich okrętów w tajwańskich portach oznaczałoby na przykład konieczność zaatakowania Tajwanu przez Chiny. Tak radykalną wypowiedź chińskiego dyplomaty sprowokowała wrześniowa decyzja Kongresu USA, który zgodził się na wzajemne wizyty jednostek marynarek wojennych Tajwanu i USA. Tajpej i Waszyngton nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych, jednakże Stany Zjednoczone zobligowane są do obrony wyspy przed ewentualnym zagrożeniem. Rzeczniczka chińskiego biura do spraw Tajwanu stwierdziła, że wszelkie próby wzmacniania swojej pozycji przez Tajwan w oparciu o inne kraje skazane są na niepowodzenie. Chiny uznają Tajwan za część Chińskiej Republiki Ludowej. Relacje Pekinu

Końcówka na la la la to właściwie taka do wspólnego śpiewania, więc jeśli Państwo już mają przećwiczone, to przy następnej okazji, bo Dear Life Becka to nasza dzisiejsza piosenka dnia, będzie można z artystą pośpiewać. 13 minut po 11. A nóż widelec. My nie będziemy śpiewać teraz, tylko naostrzyłyśmy nóż. Katarzyna Pruchnicka jest w studiu. Dzień dobry. I widelec, tak. Dziś dzień dobry. Dzień dobry, dziś będę Państwa inspirować, mam nadzieję. Trochę już świątecznie, natomiast to danie, o którym dziś opowiem, może być z powodzeniem podawane każdego innego dnia. To taka inspiracja uniwersalna, jeszcze nie do końca świąteczna. Świetnie sprawdza się w sytuacji, w której chcemy zrobić na gościach wrażenie, a takie sytuacje przecież zdarzają nam się, no w święta może być na przykład najbliższa. A odrobienie wrażenia na gościach mam specjalistkę. Jest nią Magda Trojanowska, która u stóp karkonoszy prowadzi wraz z całą rodziną niewielki pensjonat. Fajne są takie dania, przy których coś można opowiedzieć. Naszym takim największym przebojem jest pieczony jesiotr w soli. Ryba jest faszerowana, tak, bardzo klasycznie. Masło, koperek, marchewka, wszystko. Cytryna? A jak jest, to cytryna. Do soli się dodaje białka i tą rybę się obkłada solą. To może być obojętnie jaka ryba, no ale musi ważyć no minimum 2-2,5 kilo. Robi się taki kopczyk na tej rybie i tą rybę się piecze 30, no w zależności od wagi, ale dość krótko to się piecze i potem tu chwilkę trzeba dać odpocząć tej soli, żeby sobie dłonie nie poparzyć. No i to jest taka fajna ceremonia. Mój mąż zawsze idzie, rozbija tą sól. Młoteczkiem? Młoteczkiem. Rozpada się i goście tacy zaczarowani. To jest dosyć znany przepis, ale robi największe wrażenie, to mięso jest naprawdę świetne. Ryba sobie weźmie tyle tej soli, ile potrzebuje. Nie solimy już jej. I ryba pieczona w taki sposób, to nie tylko, że będzie bardzo efektowna i możemy zrobić show w trakcie podania. Ona jest przede wszystkim niezwykle aromatyczna, ponieważ to, czym ją nadziejemy, zamknięte w tej soli, jeszcze bardziej aromatyzuje mięso ryby. Jest bardzo delikatna i soczysta. Co najważniejsze, ta ryba nie będzie sucha, a soli powinno być tyle, żeby zrobić z niej pierzynkę mniej więcej centymetrowej grubości, która przykryje całą rybę. To zależy od naczynia,

Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách honí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nochawica na podium dwa razy w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Empire State akurat jest na miejscu trzecim, a na swoim miejscu przy mikrofonie w studiu jest już Michał Margański. Nauka słuchania. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania chcę w dużym przybliżeniu przedstawić pojęcie, które na pierwszy rzut ucha, zwłaszcza wśród osób, które nie przykładają większej uwagi do słuchania muzyki, może wywołać uczucie niedowierzania, może nawet fanaberii. Ale bynajmniej nie będziemy dziś mówić o diecie, która według niektórych poprawia percepcję dźwięku. Nie będziemy schładzać pomieszczenia do kilkunastu stopni, aby dać fali dźwiękowej większą swobodę. A będę również Państwa namawiać. Nie będę też namawiał do tego, żeby ciągnąć specjalną linię energetyczną, linię napięcia, prosto z transformatora. Dlaczego? Ustawionego gdzieś w szczerym polu. Bo to jest zadanie dla naprawdę twardych. Wyobrażasz sobie taką sytuację, w której, no właśnie. Ja czuję tutaj, że nie doceniasz naszych możliwości. No to ja teraz odnotuję, że warto zrobić taki jeden odcinek w Nauce Słuchania, gdzie będziemy ciągnąć gruby kabel od transformatora. Składam zamówienie na taki odcinek. Gdzieś z transformatora właśnie ze szczerego pola albo z ulicy. Tak. Wtedy gramofon naprawdę może brzmieć dobrze. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ten prąd jest nieskażony. Jest taki dziewiczy, powiedziałbym. No dobrze. Dziś natomiast o zjawisku coraz częściej pojawiającym się wśród osób, które chcą usłyszeć więcej, i o osobach, które mówią o sobie właśnie melomani. O działaniu, które podobnie jak sam sprzęt odsłuchowy podlega prawom komercji i niczym projektowanie przestrzeni przez architekta wnętrz. To coś właśnie na temat tego, jak możemy zmienić swoją przestrzeń do tego, żeby słyszeć lepiej muzykę. A chodzi, drodzy Państwo, o adaptację akustyczną. Adaptacja akustyczna to jest nic innego jak zmiana akustyki wokół nas, czyli zastosowanie odpowiednich materiałów o odpowiednich właściwościach, które mają jakiś wpływ na akustykę pomieszczenia. Może być to materiał tak naprawdę twardy, miękki, porowaty, czy rozpraszający w jakiś sposób swoimi nieregularnościami. Czy to znaczy, że należy zburzyć i wybudować dom od nowa, żeby polepszyć jakość słyszanej muzyki? Mówi Hubert Jastrzębski. Pan Hubert zajmuje się adaptacją akustyczną pomieszczeń. Możemy zawsze działać na tym, co mamy, natomiast fakt faktem, od tego, jaką zrobimy skorupę pomieszczenia, jakie zrobimy proporcje pomieszczenia i z czego, jakiego materiału wbudujemy ściany, bardzo dużo zależy, szczególnie dla niskiej częstotliwości, więc są fanatycy, którzy specjalnie sobie projektują pomieszczenia już na etapie projektu domu i ma to jak najbardziej uzasadnienie. Zatem ci z Państwa, którzy mają w planie albo nowe mieszkanie, albo budowanie domu, jeśli do tego wszystkiego chcą bardzo dobrze słyszeć muzykę, powinni pomyśleć wcześniej. Dokładnie tak. Zazwyczaj są problemy na etapie wyboru mieszkania, jaki pokój wybrać, który najlepszy pod muzykę i tak dalej. Więc często rodzą się takie myśli tak naprawdę dopiero jak już ludzie się wprowadzą do mieszkania, więc nagle potem dopiero się okazuje, że na przykład okno jest w takim miejscu, gdzie nie można tam nic umieścić, albo na przykład drzwi są przy samej ścianie, więc żadnych pułapek głosowych nie ma tam mowy, czy różne inne przeszkody, które po prostu będą przeszkadzały w tym, żeby osiągnąć fajną akustykę w pomieszczeniu, więc warto zaplanować takie pomieszczenie od początku, bo to właściwie kosztów żadnych nie zwiększy, a unikniemy dużo, dużo problemów potem. A co zrobić w sytuacji, kiedy nigdzie się nie wyprowadzamy, kiedy nie będziemy budować nowego mieszkania, a chcielibyśmy właśnie osiągnąć jak najlepsze warunki akustyczne. Czy czeka nas rewolucja totalna? To zależy, od czego zaczynamy, bo często spotykam się z pomieszczeniami, które brzmią już na wstępie bardzo przyjemnie, bo ktoś sobie fajnie urządzi salon, będą kanapy, jakieś ciężkie zasłony, dywany na podłodze i tak dalej, które zmienią tę akustykę na tyle, że się będzie w miarę przyjemnie słuchało. Wtedy na przykład wystarczy albo, nie wiem, pokryć sufit, czy na przykład trochę zapanować nad basem, zmienić ustawienie sprzętu, czy na przykład postawić jakieś właśnie rezonatory w rogach pomieszczenia i taka kosmetyczna poprawka de facto już da fajny efekt, który będzie słyszalny i który wystarczy do fajnego słuchania. Ale są z drugiej strony też przypadki, kiedy na przykład sprzęt grający jest wstawiany do pomieszczenia już na przykład powierzchni 50-60 metrów kwadratowych, wykończonych tylko płytkami, bardzo minimalistycznie, gdzie czas pogłosu sięga nieraz na przykład 1,5 sekundy i nie da się ze sobą nawet rozmawiać, co dopiero mówić o słuchaniu muzyki. Więc wtedy faktycznie bywają sytuacje, że rewolucja jest tutaj konieczna. Na czym polega pana praca? Kiedy pan wchodzi w taką przestrzeń, to co się dzieje? Jak wyglądają poszczególne etapy? Najczęściej zaczynamy od pomiarów, w momencie, kiedy pomieszczenie jest już wykończone. Pomiary akustyczne pozwalają zidentyfikować problem, bo widzę od razu, czy jest problem na przykład z basem, czy on się za bardzo ciągnie, czy na przykład góra jest trochę za bardzo jazgocząca. No, do tego też zawsze dochodzi ocena subiektywna, bo ucho ludzkie jednak paradoksalnie jest dużo bardziej czułym narzędziem pomiarowym niż nawet mikrofon. Więc warto zawsze oceniać również akustykę na ucho. Bo bardzo często to się potem pokrywa z pomiarami, sytuacja jest dużo bardziej wyraźna. Pomiary zawsze robię na sprzęcie klienta, żeby też mieć te jakby współgranie głośników i pomieszczenia też na wykresach. Następnie w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy też zakres prac, to albo przychodzimy do symulacji akustycznych, do projektowania, albo po prostu proponuję jakieś rozwiązanie tego problemu i potem na przykład pomiarami powykonawczymi sprawdzamy, na ile się poprawiło i co jeszcze ewentualnie można zrobić. Wspomniał pan o, nie wiem, meblu, narzędziu, może jakiejś figurze, rzeźbie przestrzennej jak rezonator. Cóż to takiego jest? Czy należy się spodziewać, że w domu nagle stanie przedziwny przedmiot? Generalnie rezonatory to są trochę takie dziwne przedmioty, bo albo wyglądają trochę jak takie tuby, albo jak takie drewniane akwaria, wielkie skrzynie drewniane z dziurą na środku. Zazwyczaj nie są one zbyt jakieś piękne, ale mogą służyć jako stolik, czy cokolwiek innego, czy komoda. Natomiast to są tak zwane rezonatory Helmholtza, czyli strojone na jedną wybraną częstotliwość, która na przykład jest częstotliwością rezonansu pomieszczenia i dzięki temu możemy zapanować jakoś najniższym pasem, nad wybranymi częstotliwościami. Często się przydają takie rezonatory, jeżeli na przykład mamy pomieszczenie na planie kwadratu, jest jedna częstotliwość rezonansowa, która bardzo mocno się wybija. Wtedy można takim rezonatorem działać. Takie cuda dzieją się przy okazji adaptowania przestrzeni pod kątem akustyki. W to zagadnienie może się także wpisać strojenie pomieszczenia. Wyobraź sobie, Kasiu, strojenie pomieszczenia. Przy użyciu kamertonu? Na przykład. Nie, ale jesteś blisko, bo przy takiej zbitce słownej, kiedy stroimy pomieszczenie albo klub, no to ten klub bądź to pomieszczenie należałoby uznać jako instrument. No właśnie, należy instrument traktować, tak. No właśnie. O tym też może przy innej okazji. Ale najpierw będziemy o tym dziewiczym prądzie, nieskażonym. Nieskażony prąd, tak. Tak, dziękuję to bardzo. Jesteśmy umówieni. Michał Margański, dziękuję. Dziękuję. Synu i Micromusic. Państwo pytają mailowo o tę książkę o słowach nieprzetłumaczalnych. Nie mam polskiej wersji, bo mam wydanie angielskie. Polskie się nie ukazało, ale tych słów można szukać w bardzo różnych miejscach, a te słowa japońskie, które się w tej książce znalazły, natknęły mnie do tego, żeby jeszcze dzisiaj Państwu zaprezentować język japoński w wersji śpiewanej. はたまた自分勝手スケッチあっちこっちさっちってだっち一体どうなってるんだビーチライセだったってかりんなったってだからね va sve te o kime tamo i nara naroka kande se kai o tsukuru yona mane wa kitto kokkashi nai daro kitto motto chanto shikan o kakete mata kichitto shita keikaku o tatete datte sette isoide isoida seda sede hitte tsukutte soshite fiyashite dashite ashitara fiyashite nashite doshite atte nande katte hatera dashita fishite katte rukuse shite hanashite kasite nande nande datte baka nan datte jinbun nante sora sou nan datte katte ru ette dakara 1,2,3 de omonjaeba iin datte datte nande datte baka wa shinanai de naora nai nara kangae datte shikata ga nai sa arai se no ira kitai dai itte mo matte ja gensei wa dou sun dai sa mucha shiyou san de kuchi shiyou tatsu awasatte mucha kucha ni shiyou sa uya shiyou san de muya shiyou tatsu awasatte miya miya ni shiyou dakara nan datte dame ni natte atte sakka nan datte yunda naze ni nan datte koi shita toite tsugi wa nan datte yunda dagashi wa shimatta kedo kedo do yatte nani wo dou yatte yunda nani wo itatte nani wo yattatte dame da dame datte yunda Taki utwór zespołu Radwim, zupełnie nie przystający do tych poetyckich słów z książki Lost in Translation z języka japońskiego. A teraz jeszcze w tej godzinie piosenka zimowa. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Słał słowa, aż zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi nęgle, na leśnie. Na kocham cię stale śnie. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Zaśpiewali Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora, Iwanka Kunewa, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Dwadzieścia jeden lat wcześniej. Odcinek 18. Wyglądał jak jaszczur. Nie dało się tego nie widzieć. A jednak inni nie widzieli. Widziała tylko ona. Pochylała się nad tym nie wiadomo czym, bo przecież jeszcze nie człowiekiem. I obiecywała sobie, że zrobi wszystko, żeby ochronić to przed światem. Telek sprawiał wrażenie szczęśliwego i chyba był szczęśliwy. Nocami posiekanymi niemowlęcym krzykiem to on zawsze wstawał i brał syna na ręce. Chodził z nim po mieszkaniu, szeptał do niego słowa, których ona nie mogła usłyszeć. Patrzyła na kontur ich połączonych sylwetek na tle okna i z powrotem zapadała w sen. Po pracy Telek spacerował z wózkiem wokół osiedla, w huku młotów i szumie betoniarek, a nad głową sunęły mu ramiona dźwigów. Rozmawiał z sąsiadkami, ze starym sprzedawcą z kiosku ruchu, z listonoszem. Kiedy patrzyła na niego przez okno, miała wrażenie, jakby ciągle się uśmiechał. Odprowadzała go wzrokiem, a potem wpełzała w ubraniu pod kołdrę i zamykała oczy. Pod powiekami miała hojny, kijów i wszystkie możliwe życia, które nie były tym życiem. Budził ją chrobot klucza w zamku. Wstawała jak pijana. Rozglądała się zdziwiona upływem czasu. W jednej chwili karmiła jeszcze piersią, w następnej Szymek już chodził. Skończyła 40, zaraz potem zdmuchiwała o 5 świeczek więcej. Spoglądała przez okno zagajnik, boisko i wielki plac budowy. Spoglądała raz jeszcze rzędy bloków, supermarket. Przyglądała się tej pędzącej rzeczywistości. I tylko czasami podczas bezsennej nocy albo długiej podróży pociągiem przypominała sobie, że żadnego miesiąca ani żadnego roku nie będzie mogła powtórzyć. Szymek codziennie czytał komiksy o Asterixie. Codziennie kolorował krowy. Był drobny, niewysoki. Telek strzygł go na pazia. Miał kilku kolegów, z którymi bawił się w Power Rangers albo budował w krzakach kryjówki. Kochał Nutellę, nienawidził buraczków. Czasami, kiedy spał z rękoma rozrzuconymi najszerzej jak się dało, Eliza przyglądała mu się, próbując przekonać samą siebie, że z wiekiem wyładniał. W niedzielę wciąż chodzili do Hojen. Spacer trwał nieraz 2 godziny. Pośród bezkresnych pól, widząc odległe bloki i ciemny fragment lasu, Szymek szalał. Biegał, skakał, wywracał się i biegał dalej. Wszystko musiał zobaczyć, wszystkiego musiał dotknąć. Powtarzał, że kiedy dorośnie, będzie jeździł traktorem. Któregoś razu zobaczył na drodze zgarbioną, zarośniętą istotę na wózku inwalidzkim. Wpił się wtedy w Elizę, głowę ukrył w fałdach swetra. Ocierała mu łzy i szeptała do ucha. Nie bój się, Szymciu. No co ty nie poznajesz? To przecież pan Gracjan. Od tamtej pory bał się pana Gracjana. To znaczy pana Hołowczyca, który nic prawie nie mówił, a jeśli już mówił, to właściwie raczej burczał. Podobno kiedyś był normalny. Ale Szymek w to nie wierzył. Doktor od 7 lat uczył się niemieckiego. Od 7 lat wszyscy powtarzali mu, że to najgłupszy pomysł na świecie. Zakładał, że zajmie mu to 2, najwyżej 3 lata. Był sumienny, codziennie spędzał czas z książkami. Po 3 latach potrafił przeczytać proste teksty w podręcznikach. Rok później pokonał 30-stronicową wersję Księgi Dżungli dla Dzieci. Co jakiś czas dochodził do wniosku, że nie da rady, że nie sposób nauczyć się obcego języka w przyczepie ze starych książek i gazet, mając 6 dekad na karku. Tośka przepytywała go ze słówek i powtarzała, że teraz nie wolno już mu się poddawać. Nie poddawał się. Bajki, komiksy, artykuły z Der Spiegla, zbiór opowiadań o Sherlocku Holmesie, wreszcie pierwsza powieść Winnetu, załatwiona przez koleżankę znajomej. Z pomocą Hołowczyca zamawiał później kolejne książki przez internet, którego nie rozumiał i którego trochę się jednak bał. Tej jedynej nie zamawiał, tę jedyną kupi sobie sam. Po tę jedyną przyjedzie 400 kilometrów do innego kraju. Wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać wnętrze księgarni i co powie, kiedy znajdzie się przy ladzie. Powtarzał w głowie kolejne wersje dialogu ze sprzedawczynią. Czytał coraz płynniej, z coraz większą łatwością i pewnego dnia, zasypiając nad jedną z przygotowanych powieści Clive'a Cussler'a, zorientował się, że nie wie, w jakim ją czyta języku. Rozbudził się, wyszedł przed przyczepę, chłodny wiatr zaczesał mu włosy do tyłu, był rok 2002. Nauka zajęła mu 7 lat. Postanowił, że pojedzie w najbliższą sobotę. Nie pamiętał, kiedy ostatnio jechał pociągiem. Za granicą nie był nigdy. Po co mu to właściwie? To wszystko przecież bez sensu. Miał ochotę upić się i wymazać z głowy wszystkie te obce słowa, które wgniatał tam na siłę przez ostatnie lata. Miał ochotę zrobić to, co zawsze w takich sytuacjach robił. Odpuścić i pozwolić, żeby wszystko działo się obok niego. Powiedział o swoich wątpliwościach Tośce. A Tośka rąbnęła go w ucho. Stał w przedpokoju, nie zdążył nawet zdjąć butów. Uderzyła go lewą ręką, jakby trzepała dywan. W tej popieprzonej rodzinie najlepiej nam wychodzi marnowanie okazji, powiedziała, podchodząc jeszcze bliżej. Nawet mnie, Michał, nie wkurzaj. Eliza i Telek starali się jak najmniej rzeczy robić w życiu regularnie. Koncerty były wyjątkiem. Jeździli raz, czasem dwa razy w miesiącu. Widzieli Metallicę na stadionie Warszawskiej Gwardii. Rok później Skorpionsów w Krakowie. Na Stingu w 2001 roku Telek złamał sobie żebro w tłumie. Kolejne wyjazdy wyznaczały rytm miesięcy i lat. 7 czerwca 2002 roku w Warszawie grał Roger Waters. Telek trochę się wahał. Eliza bardzo chciała. Bilety kupili na ostatnią chwilę. Był piątek, on zdążył już objechać teren, ona wzięła wolne. Biegała po mieszkaniu, sprawdzając wszystko jak te stare baby, z których się przez całe życie śmiała. Kwiaty podlane, gaz zakręcony, okna zamknięte, bilety są do cholery, tak jak były 5 i 10 minut temu wcześniej. Odwieźli Szymka do Chojen. Podjechali pod bramę. Tośka siedziała w sadzie z wujem Michałem, który jutro miał wreszcie wyruszyć w tę swoją tajemniczą podróż do Berlina, która tajemnicą dla nikogo nie była. Po drodze Szymek kilka razy przypomniał Elizie tytuł komiksu, który obiecała mu kupić w Warszawie. Teraz powtórzyła ten tytuł na głos, a on skinął głową. Poprawnie. Pocałował ich, wyskoczył z auta i zaraz był za furtką. Drobny, z fryzurą, która żyła własnym życiem. Tośka szła już ku niemu, mówiła coś uśmiechnięta. Uśmiechała się tak już tylko na jego widok. Wszystko inne wydawało się nie robić na niej wrażenia. Telek zawracał, a Eliza wołała do Szymka przez okno. Nadstaw nie chodź, zęby umyj wieczorem, nie czytaj do późna i Jacka pozdrów. Pozdrowie, rzucił przez ramię, poprawiając plecak. Telek zatrąbił 3 razy. Szymek obrócił się i uniósł ręce, nieobecny. Myślami dawno już w swoim świecie, o którym, uświadomiła sobie, wiedziała chyba niewiele. Pomachał im po raz ostatni w życiu, a potem poszedł do budzika, żeby obejrzeć nowe Gwiezdne Wojny. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.